إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات تتوفيق برمب عز وجل تسون درس توحيد بني أمل تسون تيربوب دي شرح الوصول الثلاثة و الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو كي لنو تنبالي وون كا لبورم تير بدون وخنان وما هو التوحيد أنا لن موي توحيد. مملني جوتون ننجندو جوتون ننجندو لن ci njeriñ manam avantage yi nek ci tawhid. Gisoon nañ ne ndeke tawhid mom ay avantage am dafa lambo aduna ak alakhira. Ci walu gindiku, ci walu njub, ci walu defaru defaru ci pass pass, defaru ci jikko, defaru ci jamu, defaru ci doxalin, defaru ci aduna jeflentek aduna, waya kadhalika defaruk al-akhirah. Sécurité akuk dal go aduna ak go al-akhirah, sécurité bir ak biti, yoyu di yenn ci avantage yi nga xamni mi ngi ci tawhid. Ñu tuddalon lako lolé ngir né nit ñu bari ñi ngi dégg tawhid té xamuñu lan la, waye xamuñu njeriñ ya ca nek. Lolu motax ñukoy weccok lenen. Day melni ki yor jama te xamul valeuru jama, waye comme gis na ni weñ gu ñul mom mën nañ ko def fersis diko duggal ci bâtiment yi, am ko xam valeuru jama ñew jox ko une tonne de fer weñ gu ñul. Comme fer gi mom une tonne la rek, mom mu jël quelques grammes wala milligrammes de diamant yi dal di ko koy échanger, ndax gis na ni dal ci walu quantité une tonne mo gëna bari que ay grammes, waye ci walu valeur xamul valeuru diamant mangok. Ñu bari li len tabal ci bokalé moy out sécurité, lula ar lula sam motax gaay di tak ñi diw di diw, ñi ray di ray, ñi xoj di xoj, ñi nandulu di nandulu, ñi samp di samp, ñi sul di sul. Utuk tijeku manam tijeku aduna, am liggey, am khalis, am nangam, am nangam, am ay dom, am jabot, am nangam ak nangam, motax ñu bari ñi ki tabbi ci bokale. Waw ndax xewlu aduna yoyu nga xamni sunu borom moy kikoy wacce ndax amul benen yoon buñ ko meuna amé luddul rek ci yoonu bokalé yow mi tour deret ñu na la toural deret ngir nga wër ci sa fébar bi wala toural deret ngir nga am liggéey wala toural deret ngir sa place bi nga am bu la fekkene jëlé amo benen yoon bo meuna def luddul bokalé bobu yow mi bëgg out sécurité lula sam amo benen yoon ludul jënd fer de 6 takko ko sa loxo muy weñ gu ñuul yow mi bëgg sécurité amo benen yoon budul tour deret rendil jinné yi def sacrifice ñu la koy tuddel sarax koko sarax sarax ko ken lolu sacrifice la tudd amo benen yoon gudul bop fatte nga sa borom bi nga xamni jaar na ak yow ci ay étapes ci sa dundu sa transformation ba ngay nek tokku man yu ba kérok ngay mat seuk di ganesse aduna sa sécurité sa orientation sey xéewal ku ko yoron sa borom mu melni da nga judd ci kaw suuf rek lien yoyu ñu nako tapi dag ndax da nga gis amna ño xamni bes bañ juddo ñu jël paka ak ay bant balé tek ci wétu lire bi pour protection dem commencer eulu ay boom ay tiax dal di yew lire gi des fois da fay bax bu ñu nekké ci société ñuy doxantu ci yenn milieu yi lu melni cimetière ay bammel doxantu fa ziar ngir jele fa ay njangale ngir waro fa lu melni kasso yi waye lu melni bere bu hopital yi surtout nak fi nga xamanteni ni fa la xalé ya nek gonaya ndax fofu lego leg dang fay fekk gona yo xamanteni ni problème malnutrition lañ am ñi nga xébon waye yene ngi gis sen wayjur yang len gal ay boom parce que dem nañ ca nangam beulé mu jox len boom ñu dem ci kele mu jox len yah mu jox ci kele nan len ki febaru gudde ko japp ki dem ko japp ki raba ko japp te xalé bi malnutrition la am xalé bi malnutrition la am lek gu bax la gone gi amul lañu warona jël pour def ko ci wër gi yaramu gone gi jëndal ko ay vitamine ay multivitamine gone gi lek ko wala yaay gone gi lek ko nampal gone gi ñu dem yobbu ko ci mamu ni motax lego lek ga gis ñooñu buñu exé ci milé yi rang gone yi boom yoy yépp ñay tarété gone yi lañ leen di ñëk wax moy yi ngeen yew gone gi tekki lek ko mango dem leen ci pédiatrie yi ngeen xol surtout pédiatre yi nga xamni dañuy interner xalé yi des fois lan lañuy jox xalé yi fofu dañ leen di togal yo xamni manam dafa nutritif ay genre mbaxal yo xamni ay ñebek ay yu deme non loñ ci def xalé bi diko lek commencer développer légui ana dem bi ko japon kon ana rab bi ko japon xalé bi wër ci nga Allahumma sal lolé lepp lan la manke tawhid sécurité kiko yor gu mat seuk moy sunu borom boum yoy nga tak boko tekki wut tiax yoyu bantu yoyu sak ciono kep la ciono ak aduna ak ciono ak alakhirah déjà tak bin ko tak rek ça fait quelques kilos n'est-ce pas da ngay gis ku ci rango ndigli danaka da nga nan ki mom ana ndigam mu rang lepp ay ndomba ki boum koko ça fait quelques koko poids wallahu almusta'an. Lolé lepp ngir nga gis manque de tawhid bi ni mu gangrené société bi. Lolu ben aspect bu ndaw la. Benen aspect bi nak moy defante musibe yi ci bir ke dem ci mamane ne ko ah diw place bam nek la bëgg tok yakante bi ci bir njabarante ci bir ligéyante bi ci bir lolé lepp lan la manke tawhid mo le conduire ci lolu wallahu almusta'an bu ko defé kon jotna société bi soppeku fa jot ñaawte fi yoyu muy njabar gu bon gogu mi ngi gangrener société bi comme cancer diko yak lenn moko meuna dindi muy tawhid démocratie da fi meuna dindi njabar xam nga ñi ngi xex nan démocratie amul ci réew mi ñi ngi lek suñu xaalisu pétrole mais xaalisu pétrole buñ ko indi won démocratie buñ ko implanter ndax da fay dindi njabar nañ waxante deug ba da ngay gis ko xamanteni nitu diina la gaddu baatu démocratie di daw ak mom nga gis ko xamni neena nituk sunna la gaddu démocratie de mané ndax démocratie mo meuna samp tawhid ndax démocratie mo fi meuna dindi njabar dafa melni xel yi dafa jaxaso lippal yi nan nak yaangi nané gel lippal yi nan nak yaangi nané gel et dem len ay États-Unis du ñoo ñun lañ tuddé pays de grande démocratie fofu li fa nek ci yaqku yaqku kenn da la meuna wax nu mu toll li fa nek ci fat bakadu doomu adama ci insécurité kenn da la waram meuna wax nu mu toll li doomu adama yi soxla xam nga moy lana moy delu ci sen borom li la doomu adama yi soxla waye du ay milliards ak ay pétrole ak ay démocratie ak ay marché ak ay gaz ak yoy ay xewal la yo xam sunu borom moko wacce ngir ñu jëfëndiko ko sunu borom joxaguñ ko akam joxaguñ ko akam namu yelle ñu bëgg nak top ci lele jël def lolu priorité lolé wallahu musta'an lan moy tawhid mune ma huwa tawhid hal huwa an tuqirra bi anna allah huwa al khaliq ar raziq al muhyi al mumit la mune ndax tawhid moy kep nga saxal ne sunu borom moy ki bind al khaliq moy ki bind ar raziq ki wasagalate al muhyi ki nga xamni moy dundal al mumit ki nga xamni moy fat ndax lol kep moy tawhid mune dedet tay bo xole ci sunu rew sunu penci mi tawhid gi mu tuddu ne la lol kesse du tawhid naam ndax tawhid dafa am ñetti façon tawhid rububiyya moy bi mu tuddu legi moy nga gem saxal ne sunu borom moy ki nga xamni moy bind moy ki wërsegalaté moy ki nga xamanteni moy dundalaté moy fat moy doxal mbir yi tawhid gi mom lañ tuddé tawhid rububiyya tawhid gi abu jahlin amon nako sunu borom tuddu nako ci ay yu bari mango bokku na ca sunu borom ne wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna allah so len laje kan mo bind asaman ak suf ñu ne allah moko bind qul man rabbu as-samawati sab' wa rabbu al-arshi al-azim sayaquluna lillah so len waxe kan moy borom asaman yi juroom ñaar ak arash bu mag bi ñu ne allah moy borom qul من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سؤالين لاجي كان موي كي لين دي ورسغل ورسغ بو باو كي اسمان اك سوف كان موي كيغا خامني مو بيند تي موي بوروم ديغ ديغ اك غيس غيس كان موي генي لو دوندو تي لو دي генي لو دي تي لو دوندو كان موي كي جيري ميري ديكو دوخال ني نلا الله نيان ньо دون تونتو لي نيوم ابو جهل tawhid gi nga xamni yeufari makkay amon nañ ko nangu won nañ ko sunu rew mi da fetu mu ranké ñaata yon ngeen deg ñu ne diw moy borom na am mu am ñaata yon ngeen deg ñu ne diw moy borom jaam yi kon ndax tawhid gi manké wu fi tawhid gi sax da fe manké da fe manké da fe tu mu ranké wallahu almusta'an. Lo xamni alquran yaxal na saxal na ni bokale kat yu ñëk la yu ñëk ya so len lajoon kan moy ki bind kan moy ki wërsegalaté kan moy ki doxal mbidi kan moy borom asaman ak suuf kan moy borom jami kan moy borom na am am ñu né Allah tay nga fekk ay julit lolu ñu jël ko jox ko ay mbindef né diw moy borom jami diw moy borom na am mu am diw moy nangam diw moy nangam diw moy nangam té li tawhid ar-rububiyya la xaj la ci bir tawhid xaj la ci bir tawhid tawhid ar-rububiyya parti la ci bir tawhid ndax waxna la tawhid ñetti xaj la rububiyya uluhiyya ak asma wa sifat rububiyya bi nga xamni dafa manke fi ci sunu societe di ay julit alquran saxal na ni ñom abu jahlin ci sen societe ñom amon nañ façon tawhid gogu lolu lum lay won akuk sori go xamni ñi wuyo julit sori nañ ko deggantaan njangale islam Allahul musta'an kon gis nga lolu motax mu ne le tawhid deggantaan du lolé kessé ndax lolé bako ñom abu jahlin saxalé taxut ñu nek ay julit kon dess na amna luñ nangu won mu am lu dess ñom daan nañ saraxé daan nañ acc kaaba gi bu yaakar ni bo déggé yéféri makkay ay nit lañ yo xamanteni ni dañ daan dugg bois sacré dédét daan nañ acc daan nañ saraxé daan nañ def ay acte yo xamni yu bax la gis nga daan nangu tawhid rububiyya gis nga ko waye nak da am luñ bañoon lañ bañoon moy li la ilaha illa allah amb mom lañ bañoon ndax deugantan tawhid fofé la nek motax gor gi munela at tawhid huwa ifrad allah bil ibada tawhid deugantan moy nga kennal borom bi tabaarak wa ta'ala ci jaamu bi ngoy jaamu li anna allah ta'ala qal wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ndax sunu borom aji kawé ji neena binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma binduma jinne ak nit ludul ñu jaamuma kennal ma ci jaamu gi bañ ma bokale dara mbokk yi dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.